بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ اخبار شنو مني من شاولي ده كم زي سرق زي بكم زي كي وني ولف زه خپل راله ما په انګرېټه ته نو سکنو لرمو د سر راله یعنی څه د پاره راله لید یعنی د خپل راله د پاکستان خبر ته د سیمه واکې پیښ شوې ده څه شي پیښ شوې ده دی چې دغه نفرینه ولدي زه خپل ورته وایې سلن سی مخ ما بده کې بده و و وره پوری نو زه لډار به چات سن سو ویلې نو مې څه کار کړی سو نو زه څه خبر سلم ملنګ دی اج صبر ورته هغه ته ویلې ما زم امیر صاحب ورزم هغه ویلې امیر صاحب مې نام شاکی ده زه سم نام شاته مې نام تر کوله غږ دک لا وځل اڅ څه خلونه کوټ مال کوټ و لار سم نو کور به واپس راځه هغه نور محمود راغی په مورړه کې د نورمال سره غلندل دا تا نه مخکې نیول شو دا له ما سره ډېر مخکې نیول شو دا دوه کسه دا دوه کسه ته پیژنې دا ته څه فکر کوې چې دا ولې نیولې ای شابه زه د څه فکر کوم دا د څه نیولې وایې چې حکومت یې سلاره ولې ته ولې ونیولې ځم په تاغه ونیولې نو تاسو سلاره ولې و څومره څوارلس میله څوارلس میله په دې کې څه شو په دې سلاره کې ای شابه د سلا کې دا شی ول چې ما هغه یو سل ډزه ول او د یار له سب ماشنه ول تاسو څه ویل چې تاسو وکي موږ ته دا چې ویل تاسو خلل چې جات کې دی او هغه کې دی سره کې مینه مخه شو سره کې مینه خفه وي او بل څه کوي مینه مخه شو وي ها څه کوي خلک کې څنګه وکي کینې دي دا مجاهدین نه کینې ها دا سلاج تاسو درکړه کم ځکه درکړه ته ورګون کې درکړه کم ځکه درکړه ای شابه سي دا غموش سي څمرګري وو کول ورابل بو او ورګو ته ورابل پرون کې یو سره وغه جوړ دي چا سره وغه جوړي ای شابه سي د څوک د خادو د خادو والا او د برم نو سره شنخته عسکري سمن سبو د ګروالو د ګرمانو څوک ده د اگست د 23 شوه نو سرشتنخت اله غسر وغه دلو یغه دستګیرو را پلاس کولو د سیالرلو ولایت سره ولایت کې زول دی په معنی دی په دلارلم کابل لور د ما اتر زوی ده کابل کې یا د ما په اتر زوی ده بندي ده ولای ده چرته بندي دي حکومت ولای ده د کابل حکومت ولای کابل حکومت ولای زه شاسو څو سم پیغام سلاره ها نه مې د سلام مطلب نه مې شو نه مې بدولو کوم شایته زکابت لړلم سیس دغه د سړي پښتنه مو کله ما ورته ویل موږ سروجان ګلساز د سیاغه څنګه رسول مرګ یو معلومات او ځون معلومات یغه ویل راته سیس په دغه معلومات ترکم مالشه ده سیبرت زره علما موږ بیا واپس ورغون ته ورل ما ورته ویل مال څنګه دغه معلومات څنګه راکو یا پته نه ولګه ده از خپل کې نستم بیا نو راکله يم معلومات سره ته نشه ته به مو ته ویل مراد دې موږ لارس مولي ساتو وی ای څورلس ماشنن څورلس ماشنن مولي ساتو شاور کو بورت شاور کو بیا سی مولي ساتو دی یغه پلار غلا ول اورته وی دی ماکسی خپل مدیان غلا زله کور یو غلم نه انکل دی یو بل خواته دی ګل نک څه خپل کراشیت کراشیت څه دلا کراشیت زه خبسو په دې منو ته درې غورو راځه او ته وته مو راځه هغه حقیقت واشه ډیر وو ولې تاسو د حکومت سره عايشابه موږ د حکومت سره ما څرت ویلې د ما خشن خوښ دغه ولو چې ما اعتراض د خپل څه کله مینه شزه لوري د موږ ورنده راځه کله ګنګ ده غرو باندې یا خپل مخه واده کړل بیا د زنه سره وکړل خپل نس کې بده سره وکړل دیغه سړی په مال ما په څکل لا ونس دغه سړی مال ما تر نه کړلو بیا مې نن نه دښای یور کلا دا وصله دې څنګه پیدا کړې دا وصله ارتباط دې څنګه پیدا کړې دا ته چې ما څوار رسمي له سلاره وړې و دا څنګه ارتباط پیدا کړې چا سره ارتباط پیدا کړې څنګه درکړل دغه مطلب مې دي دغه مرګري کول رااله ها یغه مرګري لاوله غیر وشتول ها ها ولن لنډه وای خبر یغه مرګري لاوله غیر وشتول لاره غته معلومه ولا کودر یغته معلومه ولا نو په یغه په واسطه دې چې ورته وی سره دې مړ له کسان ارتباط پتی دوه ور کړل دغه مور دوه ور کو په دغه نومونه باندې ورغله نو نو ولا که خبر یم نه په اتر ته بیا ورغله لې سلام یا سلام څو ورغله ټول ورغله ټول یو دمر پارک کې منست ها او تاسو دا وسله درکله تاسو چې ویل چې تاسو په دې څوک یې طيب دي دا وکیا سپو خلل سبین نو پسرت مخ شو ها نور څه درته نو ویلی نور څه یس دمر ته ته مولي څه کوي بل دا بری دا داس درو درو نه راځي کارش تاسو نه دیوام دی مانو شیرباز شیرباز کوم زیته زی سرزی سروزی لګاوازي پور دا و بس سروزی زی سرزی ما ها نو ته ویلی ونی ولی زی په دې باندې ونی ولا لاند لاند وای سماجن صاحب کور ته راغی یو مې په څور ته لاله له کور سره راغلو مجاهد یو ګروپ مې جوړ کړی ول امیر صاحب وسله را کړی ګروپ مې جوړ کړی دی دی امیر ها هغه د څار چا ویلی ول خو یو ګور ته ویلی هغه سره راغلو مرکز ته مرکز کې زونه ول ستا شایله حکومت راو زور ته کنه سوې ته هغه سم راوړی دا دوکه مې ورکوله حکومت د دوکور کول حکومت مې دوکور کول پښتنه مې لملا کړې ده تاسې دروغه خبره نو په سړی امیرم ده نه دروغه یم الحمدلله لملا شمې مې پښتنه کړ ورغلم دې سړی پلار سره ورته ویل چې په دې رقم باندې دا شهر واد کم دوکور کوم زم دوکور مجاهدین سره ارتباط نور دی وخت چې زدا شهر اورم تا چا ته څه ویل چې زم مسلم لملا شمې پښتنه وکړه نه نه ملاش نیمه څه کې ملاش ما څه کې دلته تا رقم مجاهد سره کوم کمانډر سره ارتباط نیولې زه افغانستان حکومت ته زم زده سي دوکا ور کوم زه تنه وسله روم تاسو خبر اوسه په دې شرط باندې زه راځم موږ دغه امیر صاحب سره راولر شو مامام را لژلې د سینه د سینم د ور سره لژلې ور سره هم لژو هغه یو واقعي جوړو مجاهد شهیدان اته ما کیسه پرې شو بیا لار اصله هم واغسله بیا موږ اصله هوا امدا اصل څومره اصله هوا فارلس دا ارتباط پیسې څومره وي نه نظر څو کسان وي پنځلس کسان ټول په ور ورغلي ستاسو مشر څوک زموږ مشر دا شی ده زموږ په ټول سره دا قرآن کړی دی چې په دې رقم مو دوکه ورته راغلي موږ دا څلور کسه یو دغه ده نو مسیران ست مجاهد یو نه کلم جهاد کړه نه دا یعنی دا پروګرام ول چا جوړ کړه دا کار تاسو چا دغه کنه اوس پرځن زی منګه دا شل کسان په ځای باندې کار کو نو دا خو طبعا زه دوی ته هم چاله کده سو کار کوم تاسو را سره خوخه ده کنه یو کس خو بو تاسو کې چې مثال مشر څوک ها نو رس معلومات نور نصرت مشرور کس ورغلی یو مشرور کس کی د سړی وسله راوړل موږ لورګونه ټول راو دی او دا مجاهدین سره مې ارتباط نه ونیولې مجاهد سره خو امیر ساتن سره راولل او یو سره غژدل تاسو ته څه چې تاسو پرې وصله څه وکړي پچا پرې وصله باندې چې تاسو لپاره کوم شرط درکړه موږ ته دا راغړل غلا کوم یا شرط لیدلې خپل نو هم د سلاړ دې سوره واده غسل څنګه خدای کوم یا شرط لیدلې یا مې بدل لیدلې نه دا خو غلطه ده ګر دا خو د سخونیش کې دي یعنی تاسو ته دا فکر کې و چې موږ خود ته دوکا ورته موږ خدانه ولو چې تاسو نوم دې مانو اکبر خان اکبر خان مکتب دی ویلې دي ما او اتسین په ویلې اتسین په دی ویلې دي ا به دې چې ګړه دا اتسین په نورسته کلا په اول سر باندې خپل مرزه کوي چې دی موږ دا شی غیر دي کلی مکتب بل دې مکتب چې خلاص خپل ورګ جهاد هم دوه درې کال ز خپل نوم خبره باندې بوش شپه جو کال ما جهاد کړی د دې امیر صاحب سره مې کړ هم دلته ور سره جهاد دی کو د دې مجاهدینو سره او ولې ته دغه درې کسمه شهیدان سوي دي تروزم خابینو دا ونی ولی ولی دا څه خبره چې په دې دنیا د لیمان دي چې زه خپل دروغ ویم خدای پاک ته مم دا جواب ده د لیمان ته مم دا جواب ده کله خدای قرآن خلاص کړم خلاص وایم کله خدای قرآن خلاص نکړم دی خدای دی قرآن امر ما په دې سترګو منل خبره باندې پوښ صحیح خبره ده دوه واری مې هغه وروشتې دي مژان مال تمام جهان وروست بیا مې داسېم نه ده چې ما مال پټ وروستې دی د هغې منطقي امیران ټول په ما خبر دي پوښتنه هم راځي کړې ده په مال کې مې مرض و په مژانو کې بیا مې ورته ویل دي چې د مال وال مرض وال مژان چا نه اخیستې کپیت یې درغلم وزه ورته وایم ګوره تا دا ارتباط د حکومت سره څنګه پیدا کړه په دغه بیان درځم لنډ لنډ وای لنډ کنه ډېر وخت نشته لنډ خبره لنډه کوله سي داسې خبره وای چې زه په ما باندې چې خلک خبر چې دا خبره نه پر حکومت ته ورځي خبره باندې پوښ بیا راغلم سروزه ته سروزه ته راغله لندې سړي وویلي چې راشي ما ته دستګیر ویلي دي چې ټولو خلکو د حکومت څخه مال واخیست دنیا یې ورجې واخیستې زه د تاسې خپل سړی یم خبره باندې پوه شو راشي چې زه سلا درکړم چا درته ویلي تا خبره چا وکړهشاوري ماما بیا له دغه په موږ باندې قرآن وکاو خبره باندې پوه شو قرآن یې راباندې وکاو چې موږ به تاسې به یو بل ته نه سره شوي بیا ما ورته وویلي چې زما خپل شهیدان شوي دي مجاهدین ته بدل نه وي څه مطلب یې څرنګه یعنې تاسو چې دې درته ویل چې یو بل ته بدل نه شي چې مجاهدین ته بدل نه وي داسې وویلي چې که چېرې تاسې د کار له ما سره وکوي او که چېرې نه وکوي ما به شاته نه شي خبره باندې پوه شو کیسه باندې پوه شو ما ورته وویلي چې خیر وي چې که چېرې د اسلام په لار باندې شی راکوي نو زه راخلم که د اسلام په لار باندې شی نه راکوي دا شی بالکل د ما په کار نه اول خو ته پوهېدې راپور راباندې ثبات شي چې تا راپور ور وړی ده خبره باندې ځان پوه کړه یو ځای د مجاهدو توان راباندې ثبات شي خاندان مې ټول تباه شي دومره ګیله مې هم نشته او نو چې اوس تا دا کار نه دی کړی که نه نو ولې دې دا زنجیرونه خوب دا داسې رالوېدلي دي چې ما د خپل امیر بې امري کړي او که د خپل امیر بې امري مې نه وای کړي نو دا زنجیرونه ما ته ولې رالوېد ما د یو ملایانو پوښتنه وکړه موږ بیا کړه ساده خلک وویلي چې داسې دی ورور ګوره مانه خو د ږیره غټه ده او سر دې مړ دی او تانه دې غټه ده موږ دومره خبرې ته غوږ شه ولې نه پوهېدې دونه خو پوهېدې که نه چې ما دا ټوپک ده پسې راخیستې بل اخیستی نه دا ولې نه ځي دا سلا ده ولې نه راوړې نه کاله د خپل امیر نور زلږ ولې نه نیوم خو ما خپله دا غول راځي خوړلي شوي دي خدای ته مې هم توبه ده یې ده خارج یې د بې امري مې کړې ده د کوپر پلار نه یم تللی د کوپر ملګری نه یم زه خپله مجاهد یم شهیدان رښتیا وایه چې څونه مرکزونو کښې د څو مینونه حق کړي دروغ ونه یو هم راباندې د خدای قرآن یو چې په عمر دې مجاهد پ د هغه د مین پټاخه په عمر دې مین پټاخه هم راباندې قسم ده چې زه نه پېژنم دا وسله بیا تاسو څه کړله مجاهد سره بیا ما خپل ته امیر ته تسلیم نه د بند نه وروسته که مخکې د نیولو نه وروسته هم تسلیم کړه که مخکې هم د نیولو نه تسلیم کړې ده وروستی چې تاسو ونیول شوې وسله بیا راوړله ښه د دې نه مخکې خو د نه څوک نه خبر بېشي ټوله جوات یې ګرځولې خرڅې کړې وې دغه امیر صاحب تعقیق ورجې کړی دی پچټ تللي دي دوه کتنه مې خېدر نه راوکښل د دوه خطه یې زه نامه خطا کړی بیا مې ورته وویلي معلم مرګی راځي چې امیر صاحب ته ورشي دا وسله تاسو سره څومره وخت ووت تاسو سره خپله دا اوس هم چې د حکومت نه واغست څنګه هم راغله د ما لس شپې پنځه شپې په کور کښې ووتې ما پسې دښمن راغله زه تلله کور دومره هم نه کړل دښمن هم په جال کښې پیدا کړې له کور دمنه نه وتلی زه څه وخت ورته مې ویلي ما راځي چې امیر صاحب ته ورشم ښه راپسې ما له امیر صاحب ته ورشم دوی راته راغلل د ما کره راته وویلي یا دولس ټپې کېدلېږه وروره دا دښمن لري دا داسې دښمن لري چې یو وخت کښې عسکر راتښتېدلي ولې بیا په موږ درایي کښې بیا دوی لږ چې امیر صاحب لژلي وو که مایوس خو په عسکرو پسې خپله ورغلي هغه دښمن هغه دښمن